kafirler peygamberlerine, elbette ki biz sizi memleketimizden çıkarırız ya da mutlaka bizim dinimize dönersiniz, dediler. Rableri de onlara, biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz, diye vahyetti.